samochodów, które łączą perfekcję w każdym detalu i innowacyjne technologie przyszłości. Audi. Przewaga dzięki technice. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2016, dostępnej tylko do 20 marca. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Chcesz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego, to jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. CBA zatrzymało dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi i 3 inne osoby. Somalijscy piraci, którzy w poniedziałek porwali zbiornikowiec, zażądali okupu. Szkoci byliby przeciwni oderwaniu swojego kraju od Zjednoczonego Królestwa. Tak wynika z sondażu dla Timesa. Byłego szefa zarządu dróg i transportu w Łodzi oraz 3 inne osoby zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Oprócz Grzegorza N., obecnego dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, chodzi o 2 pracowników PGE Dystrybucja i przedsiębiorcę. Według prokuratury, na zlecenie której działali agenci CBA, zatrzymania są konsekwencją dużego śledztwa. Byłemu dyrektorowi i przedsiębiorcy zostaną postawione zarzuty korupcyjne, pracownikom PGE – oszustwa. Grzegorz N., jako szef Zarządu Inwestycji Miejskich, koordynuje w Łodzi najważniejsze inwestycje przestrzenne. Od 2012 roku do lipca 2016 odpowiadał za stan dróg w mieście. Wcześniej był także wicedyrektorem w oddziale gospodarowania nieruchomościami PKP. Odpowiadał m.in. za budowę nowego dworca Łódź Fabryczna oraz przebudowę stacji Łódź Żabieniec. Za blisko 1 300 000 000 zł grupa Enea kupiła od francuskiego koncernu elektrownię Połaniec, 5. co do wielkości producenta energii w kraju. Składa się ona z 8 bloków o mocy prawie 2 gigawatów. Dla zabezpieczenia energetycznego Polski to bardzo ważna inwestycja, mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski. Zakup przez Enea świadczy o tym, że można wiązać bardzo mocno działania, zarówno te, które służą bezpieczeństwu energetycznemu państwa, jak i jednocześnie być spółką, która funkcjonuje na giełdzie i która w swojej działalności poprzez właściwe podejście do biznesu potrafi zachęcać inwestorów do tego, żeby akcje miały właściwą wartość. Grupa Enea to jeden z liderów polskiego rynku elektroenergetycznego. Somalijscy piraci, którzy w poniedziałek porwali zbiornikowiec z ropą, zażądali okupu za uwolnienie statku i załogi. To pierwszy od 5 lat taki atak u wybrzeży Somalii. Zbiornikowiec pod banderą Sri Lanki z 8-osobową załogą płynął z Dżibuti do Mogadiszu. W poniedziałek wieczorem załoga tankowca wysłała sygnał o zagrożeniu, a konkretnie o tym, że zbliżają się 2 małe łodzie. Potem zbiornikowiec zniknął z radarów. Misja morska Unii Europejskiej, która chroni statki kursujące u wybrzeży Somalii, wysłała lotniczy zwiad, który miał nawiązać kontakt z porywaczami i kapitanem tankowca. Kapitan potwierdził, że statek został porwany. Szkoci zagłosowaliby dziś przeciwko oderwaniu swojego kraju od Zjednoczonego Królestwa, wynika z sondażu dla Timesa. Ale inne, pogłębione badania sugerują, że niepodległość jest dla mieszkańców kraju opcją coraz bardziej kuszącą. W tym tygodniu pierwsza minister Szkocji zadeklarowała, że będzie dążyć do 2. referendum niepodległościowego. 57% pytanych powiedziałoby dziś niepodległości nie. To 2% więcej niż w ostatnim referendum. Rząd w Londynie może nieco odetchnąć. Brexit nie zmienił sytuacji w sondażach, komentuje The Times, ale ostrzega, w kampanii, tak jak poprzednio, margines może się znacząco zmniejszyć. Szczególnie, że na pierwszej stronie The Scotsman znajdziemy inne badania sprawdzające długoterminowe nastroje społeczne. Tu pytanie brzmi nie jakbyś zagłosował, bo głosować można też taktycznie, ale jaka ogólna idea przemawia do ciebie najbardziej? To wybór między niepodległością a brakiem regionalnej administracji. Przed pierwszą kampanią referendalną 23% ludzi chciało niepodległości, a teraz chce jej 2-krotnie więcej. Mówi BBC John Curtis z Instytutu Scotson Social Research. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Papież przestrzega przed hipokryzją w okazywaniu miłości i miłosierdzia. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. Z Rzymu Piotr Kowalczuk.

Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po pierwszej. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Artur Andrus, Tomasz Żonda. Witamy. Za chwilę powtórka z rozrywki, zaraz potem muzyczna poczta UKF. Przypomnę, że czekam na maile i telefon od Państwa z zamówieniami. 22.73, klub UKF, @polskieradio.pl. A teraz oddaję głos koledze, który jest po mojej lewej stronie. Dzień dobry, to ja jestem po lewej stronie, Artur Andrus. Zaraz Państwu przedstawię powtórkę z rozrywki, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałem przypomnieć o tym, że jeśli ktoś pisze teksty satyryczne albo próbuje występować, to już może się zgłaszać do udziału w tegorocznej edycji turnieju małych form satyrycznych, czyli turnieju Łgarzy. Finał w Bogatyni w czerwcu dopiero, ale już należy przysyłać teksty, należy przysyłać zgłoszenia, jeśli ktoś chce sam wystąpić w tym konkursie. Wszelkie informacje są na stronie www.turniej.com.pl. Powtórzę. www.turniej.com.pl, tak? Ja chciałem zapytać, czy przyjmujecie rękopisy? Raczej byśmy chcieli, żeby to było czytelne i żeby to był komputeropis. A ty tak pisujesz jakieś satyryczne? No bo ja chciałem napisać rękopis i nikt by nie odczytał i bym udawał, że zostałem zdyskwalifikowany, ponieważ nie potrafi się czytać należycie. No to możesz być zdyskwalifikowany z jakiegokolwiek powodu, ale my nie liczymy na dyskwalifikację, tylko raczej na życzliwy udział Państwa w tym konkursie. www.turniej.com.pl. A ciebie przypilnuję, żebyś coś satyrycznego napisał ręcznie nawet. Ja to Państwu potem przeczytam. No to zaczynajmy. To jest powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Dzisiaj zaczniemy od spotkania z Markiem Motasem w cyklu Życie od A do D. I dzisiaj bardzo wiosenny utwór o wiosennej maseczce. Później Los Andes Cordillera, piosenka w wykonaniu kabaretu Elita. Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek pojawią się w kolejnym odcinku Pamiętnika Młodej Lekarki. A zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką Marka Bartkowicza Hotel bez klamek. Życie od A do D. Witam się serdecznie dla słuchaczy mojego niekompletnego leksykonu alfabetycznego z życiowymi poradami na 4 litery. Ale zanim o Prodomosuła, odpowiem na kolejny list pana Ludwika Niestrudzonego Asicy z ulicy Homeopatów 1, który prosząc o anonimowość wraz z rodziną Incorpore przysłał korespondencyjnie list. Panie Asica, z pytania, które wyartykułował pan piękną kaligrafią, wynika, iż tkwi pan po uszy jedną nogą w świetlanych czasach minionych, drugą zaś grzęźnie pan w mrokach współczesności. Po pierwsze informuję pana, iż dokładnie, co najmniej od dłuższego czasu, nie istnieje już Wydział Handlu i Usług przy Komitecie Centralnym. Na pana zapytanie uzyskałem kompetentną odpowiedź z Sądu Rejonowego, która brzmi, cytuję: po śmiertelnym zejściu właściciela niewykorzystane przez niego kartki na cukier i mięso mogą być przedmiotem postępowania spadkowego, jednakowoż kartki aprowizacyjne na mięso, cukier, jak i na wyroby czekoladopodobne dziedziczy wyłącznie najbliższa rodzina. Ale uzbierane przez pana kartki na te produkty nie są już dziś traktowane jako papiery wartościowe, nie podlegają zajęciu komorniczemu i nie mogą być uznane jako zastaw pod kredyt bankowy. Zatem obdarowanie kartkami córki, by jako wiano wniosła je do związku małżeńskiego, może być źle odczytane przez jej oblubieńca. Napisała również pani Halinka Kędzior list sygnowany dużą literą K, również prosząca o anonimowość. Pisze pani K: posiadam głęboką depresję wiosenną, przede mną wiele zadań, stanowiska karuzelują mi się przed oczami jak najęte. Czasami myślę, że spoglądam w spękane lustro, gdy tymczasem odbija się w nim moja sylwetka z objawiami marskości twarzy, która stała się nad wyraz odpychająca. Może dlatego mój nowy narzeczony podczas pierwszej mojej wizyty w jego lokalu mieszkalnym podał mi herbatę w pudle po Adidasach i 4 kostki kwadratowego cukru. Zapytuję, ile mam wrzucić do kartonu kostek cukru, gdyż miarkę mam na szklaneczkę i ci mój chłopak i tak dalej, i tak dalej. Pani Halinko, podepsię się przysłowiem. Kiedy prawda cię zaskoczy, rąbnij prawdę między oczy, prawda? Kobieta nie musi mieć pięknych wizytówek, nie musi mieć wspaniałego komórczaka. Wystarczy, że jest zgrabna i ma piękną twarz, co ją zdobi jak polski len. O własną twarz jednakowość trzeba dbać jak o dobre imię, inaczej możemy ją oddać w leasing komuś, kogo nie lubimy. Ale cóż robić, gdy na wiosnę twarz mamy jak kwit na węgiel, że użyjemy metaforycznej przenośni. A no właśnie. Na zmęczoną zimowym syndromem buzię najlepiej nakładać witaminizowaną nocną maseczkę dyniowo-borówkową. Otóż podaję przepis. Z przeciętej na pół dyni wybieramy miąższ z pestkami, wycinamy dziury na nozdrza i oczy. Dynię napełniamy paciałego z czarnych jagód i mocnym ruchem oburącz naciskamy na przednią część twarzy. Na głowę nakładamy foliówkę reklamówkę, by nie zapaskudzić pościeli, a i do molestacji w tym wypadku nie dojdzie. Rano zmywamy twarz proszkiem Dosia, którego używa z powodzeniem 86% gdańszczanek, widziałem sam w telewizji. Na twarzy o lekko fioletowym odcieniu rysujemy śminką mocno karminowe usta, które nawet gdy milczą, robią przerażająco miłe wrażenie. Jeżeli maseczka dyniowo-borówkowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów, znaczy, że coś niepokojącego jest w środku, coś siedzi takiego niedobrego w człowieku i wypełza na twarz. Ale na wszystko jednakowość pomoże piosenka. Do wysłuchania, pani Halinko, której zapraszam panią, jak i tym podobne. Moja Halinka, moja kochana, bella bambina, io ti amo, ti voglio bene, kocham szalenie i w tymie cały życia sens. Los Andes, Cordillera, Montaña Patagonia, o stępy strome dzikie, gdzie kondor z nagłym czujem zlatuje w niebo skło. Los Andes, Cordillera, Brazylia, Amazonia, La Plata, Rio Branco, Trinidad, Santa Cruz, tropiki wszędzie wzdłuż. Jak nudno peruwiańskiej lamie w ugłaskanej panoramie zoologu w centrum miasta F, gdzie taka dzika lama samiec spędza życie opłakane za parkanem z grubych szorstkich dech. Tuż obok w klatce siedzi kondor z diaboliczną ptasią mordą, nostalgicznie miętąc w dziobie kłębek piór. Bo i ta lama, i ten kondor z nagą szyją barwy bordo cicho tęsknią do rodzimych stromych gór. Los Andes, Cordillera, Montaña Patagonia, ostępy strome dzikie, gdzie kondor z nagłym krzykiem zlatuje w niebo skło. Los Andes, Cordillera, Brazylia, Amazonia, Plata, Rio Branco, Trinidad, Santa Cruz, tropiki przeciw stłuch. Zarówno lama, jak i kondor zachowują swoją godność w tej niewoli zoologicznej swej. Już tyle nocy, dni i latek w czterech kratkach swoich klatek wręcz się duszą, męczą się, że hej. Czasami lama brzydko splunie, kondor wściekle kąt pofrunie, bo ich serca za osłony piór i skór. Z Apeninów, z gór Schwarzwaldu wyrywają się do Andów, do rodzimych, stromych, słońskich, dzikich gór. Los Andes, Cordillera, Montaña Patagonia, ostępy strome dzikie, gdzie kondor z nagłym krzykiem zlatuje w niebo skło. Los Andes, Cordillera, Brazylia, Amazonia, La Plata, Rio Branco, Trinidad, Santa Cruz, tropiki przeciw wzdłuż.

Najlepszy w mieście hotel, bez klamek drzwi otwierają się same. A gdybyś nagle poczuł się gorzej, obsługa wejść ci pomoże. Teści, teściowa mogą się schować z radami i pretensjami. Gdy wleść chce tłuszcza, portier nie wpuszcza, gdyż bierzesz kąpiel z biczami. Lecz te luksusy są dla wybranych, kaftany i miękkie ściany tu nie przyjmują na uśmiech szczery. Trzeba mieć mocne papiery. Powtórkę z rozrywki przygotował Artur Andrus. Muzyczna poczta UKF. I od tej pory do 14 czas wyłącznie na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 3, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pana Pawła, który po raz kolejny zresztą pisze z prośbą o nagranie Dana Henleya Boys of Summer z pozdrowieniami dla wszystkich czekających na lato. To lato przyjdzie za jakiś czas, ale jeśli uznamy, że czas letni to już jest lato, no to 25 mniej więcej, 20... Tak, z 25 na 26 zmieniamy czas z zimowego na letni. Don Henley i The Boys of Summer. Pamiętam, że kiedy zespół IRO rozpoczynał swoją działalność, to wtedy porównywano Artura Gadowskiego do Bryana Adamsa, ale czasy się zmieniły i Artur jest po prostu Arturem. Chciałbym prosić o nagranie Gadowskiego. Ona jest ze snu, a ubrana jest w codzienność dla mojej Joli. To jest taki spóźniony jeszcze Dzień Kobiet. Powiedzmy, nie mogliśmy się jeszcze spotkać i chciałbym prosić, żeby też się poszło dzisiaj. W muzycznej poczcie UKF generalnie mamy dość dużą równowagę. Raz polski utwór, raz zachodni. Ale pani Julita napisała, witam serdecznie, może tym razem coś po angielsku. Norah Jones, Carry On. Pozdrawiam, my również. After all's been said and done, who said it best? Were you the one

zespół Manam ze swojej debiutanckiej płyty i Szare Miraże. Pan Sławek pisze, witam serdecznie, skoro jesteśmy przy lecie, to chciałbym poprosić o utwór Briana Adamsa Summer of 69. Z dedykacją dla wszystkich słuchaczy programu trzeciego, niech pozytywna energia płynąca z tej piosenki naładuje nasze baterie i pozwoli przetrwać do tego prawdziwego lata. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Muzycznej poczcie UKF Brian Adams, 22,7 trójek, klub UKF Małopolski Radio.pl. Do końca muzycznej poczty UKF pozostało nam jeszcze nieco ponad 10 minut, a artystka, która za chwilę w poczcie nie pojawiała się już dość dawno. Ja chciałem zamówić, proszę pana, piosenkę Tiny Turner, Golden Eye. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees.